पूरा हो गया था निजेंद्र ना, कुछ बाकी था सन तो शुरू नहीं हुआ था। तो तिंगंते सन प्रकरण धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षाया वा धातु सन गुप्तिज की दिवस संख्या धातु से सन होगा। समान कर्तिकाद धातु हो समान कर्तिक धातु से किसके साथ समान कर्तिक कर्मण है इच्छा कर्म इसी कर्मण इसी कर्मण इस तो सन होगा किससे कर्मण कर्म के साथ यहाँ इच्छा के कर्म ठीक है यहाँ इच्छे पठित में इच्छा दी हाँ इसी कर्मण धातु कर्मण पंचम तो इच्छा के कर्म धातु से सन होगा। समान कर्तिकाकन से समान कर्तिका जो कर्ता और धातु दोनों का कर समान कर्तिका वृत्ति में दिया इसी कर्मण इसीना इच्छा का कर्ता और धातु का कर्ता एक होना चाहिए। इसी कर्मण इसीना एक कर्तृकाद इच्छा का कर्म और इच्छा दोनों का एक कर्तव एक कर्तृ का धातु तो इस इच्छा का कर्म पठना पठना इच्छा करता है स्वयं तो पठितुम इच्छति स्वयं पठितुम इच्छति और छात्रा पठन्तु इति इच्छति गुरु वहाँ इच्छा का कर्म क्या है पठना किंतु इच्छा का करता है पठन का करता है शिष्य छात्र ऐसे नहीं होता है। इसी कर्म न इसी ना इसी कर्म का इसी के साथ एक कर्तृ को समान कर्तृ को इच्छा और इच्छा कर्म एक समान कर्तृ के धातु जो इच्छा का कर्म हो सन प्रत्यय वास्याद इच्छायाम धातु तत्व धातु हो से भीत होने से यह सन आर्ध धातु को तुम सन आर्ध धातु होगा तो धातु धातु रीति भीतर से प्रत्यय अर्ध धातु होता है। धातु से पर होना कोई जरूरत नहीं गुप्त किस भी आसान होता है धातु से तो पर होता है कि धातु से विहित नहीं होने से वहाँ अर्ध धातु नहीं होता है। इसे अर्ध धातु होने से ईट हुआ यहाँ धातु क्या धातु पहले क्री धातु न पठ धातु हाँ पठितुम इच्छति पठितुम इच्छति इच्छा का कर्म है पठन और इच्छा कर्म इच्छा करता है समय इसका कर्ता ही करता है स्वयं चैत्र आदि ऐसे धातु से पट से सन हुआ पट से सन होने से सन की आधातु संज्ञा हुई आधातु से सम ईट हुआ धातु क्या बन गया पटिसा पटिसा की धातु संज्ञा होगी किस सूत्र से धातु होने के बाद द्वित्व होगा किस सूत्र से संज्ञा हो द्वित्वम द्वित्व पर अभ्यास में क्या रहेगा पठ अभ्यास वाला ऐसे सोचने से प हो गया फिर सन्नत से ही हो जाएगा पिपठी स और सत्तों का निकले क्या सूत्र है सत्तों का निकले ये आदेश है प्रत्यय है प्रत्यय प्रत्यय नहीं आदेश है प्रत्यय है हाँ हाँ प्रत्येक आवे जिसको सत्व होता है प्रत्यय है पूरा प्रत्यय तो स है सकार को स करना है तो प्रत्यय का अवयव तो सन्यतः पठितुम इच्छति पिपठिष्यति कर्मण किम गमनेन इच्छति गमनेन इच्छति कहाँ कर्ण है गमन कर्ता नहीं है ये इच्छा का कर्म कर्म नहीं है गंतुम इच्छति हो जाएगा गमनेन इच्छति कर्ण गमन नहीं हुआ कर्णाद मा भूत समान कृत क्या किम शिष्या पठन तो इच्छति गुरु और इच्छा का कर्म पठन है पठन का कर्ता कौन है पठन का कर्ता है शिष्य इच्छा का कर्ता समान कर्तव्य हो गया नहीं उनसे सन नहीं हुआ। वाह ग्रहणात पक्षे वाक्यम अपि ये धातु कर्मण समान कर्तव्य क्या इच्छा है वाह नहीं होता तो जहाँ सन प्रत्यय प्राप्त है सनंत करके ही प्रयोग होगा अरे पठित इच्छा थे वाक्य प्रयोग नहीं होगा हम गंतुम इच्छा में ये नहीं कर सकते जिगम इच्छा में कहना पड़ेगा वाह ग्रहणात वाक्यम अपि वाक्य भी प्रयोग होगा। लुंग सन और घसली पहला आया है अध धातु को सन होने पर घसले आदेश होगा किस सूत्र से? अधातु से सन करें तो विग्रह क्या होगा? अतुम इच्छति। अध अग्र सन हुआ, सन किस सूत्र से होगा? सन होने के बाद अध को घसले आदेश हो जाएगा लुंग सन। अभी क्या घस अग्र स घस आगे स स क्या धातु संज्ञा? हाँ तो एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र से नेर इट नहीं होगा तो घस अग्रस नहीं तो सब धातु सकार शांत में आया घस बसती एकाच निषेध हो गया। निषेध होने से घस के सकार को त करने के लिए सूत्र क्या कहा? हाँ पहले क्या बोलता सस्या बोलता मैं क्या नया सूत्र क्या बोला सूत्र क्या है? सह से अर्ध धातु, सह सी अर्ध धातु के कितने पद है? सह क्या भी होती हाँ सकार को तो होगा तो घत्स धातु हो गया। धातु क्या बन गया? घत्स दित होगा किस सूत्र से? अभ्यास में घ कुहसु संयत क्या रहेगा? जिघत्स धातु संज्ञा जिघत सती अत्युमिच्छति जिघत सती ईष्यते तृतीयस्य इति नियमादित्वम्। ईष्य धातु, ईष्य धातु पहले कल देते ईष्य धातु, ईष्य धातु ईर्ष्या अर्थ में ईष्य धातु का द्वित्व जब होगा पहले आया था तृतीयस्य ईर्ष्य अग्र सन हुआ, सन होने से धातु ईट हो गया। ईर्ष्य होने के से ईर्ष्यते तृतीयस्य इति ई सनुर द्वित्वम्। तृतीय सन से दो विकल्प तृतीय स व्यंजन से अथवा तृतीय से। अच्छा तृतीय व्यंजन हो तो कौन है? ई तृतीय व्यंजन है, तृतीय व्यंजन होता है ई र स स है ई र र स यहाँ ई र स य ये होता ई दे दिया मतलब यकार है, यकार होते उसके साथ य का दित्व होगा। और दूसरा है तृतीय से अच भाव कहेंगे तो सी का सन है, ईर्ष्य के सन का, सन का ईट होगा ईर्ष्य सी कहाँ से आएगा? स को सी कहा सन स है, ईर्ष्य अग्र स है ना, तृतीय अच हो गया ए ईर्ष्य और ई ईस ईस तो ईस को होना चाहिए, ई को होना चाहिए ई सनुर्दित्वम सौभाग हुआ ईर्ष्य में। हाँ अजादेर द्वितीय द्वितीय तृतीय से होगा, तृतीय होने से कौन हुआ? सौभाग्य से ईर्ष स हाँ स को दित्व होगा स के स अ के साथ तो ई सनुर्दित्व मतलब यकार और स व्यंजन होगा तो यकार को द्वित्व होगा, यकार को द्वित्व होने से ईर्ष्य के अर्ष ईर्ष य असन्यत से ई हो जाएगा ईर्षि ईर्षि ईर्षि सती। ये कौन सा द्वित्व हुआ? य को द्वित्व होने से ईर्ष जाते हैं। और जब स को द्वित्व होगा तो नहीं दूसरा तो स को द्वित्व है, पहला ये यज्ञ दित्वा दित्व होने से क्या है? ईर्ष य ईर्ष के आगे य फिर आगे है य य य के साथ ईट है तो पहले भी य के साथ ई है तो ईर्ष ई आगे ई स ईर्ष ई शति। ई में जो ई कहाँ से आया? शर्ट सन को ईट हुआ। और पहले जो ई कहाँ से आया? ईर के आगे ई जो है धातु के में कहाँ ई है? हाँ जो ई हुआ य के आगे ई है ना, ईर्ष सन को ईट हुआ ई को द्वित्व हुआ य ई के साथ क्योंकि अच के साथ आएगा तो ई के द्वित्व हुआ य के साथ एक ई आ गया और दूसरा ई रहा सन है ईट का ईर्ष किसको द्वित्व हुआ यहाँ ई को सन को देते गए तो ईर्ष ईर्ष्य धातु हो गया ईर्ष्य आगे सगुदित हुआ, स हमसे अभ्यास में सगु संयत सी हो गया, सी ईट हुआ, ईट हमसे स के स के अकार का लोप या तो लोप तो ईर्षी शिष्यति स के आगे सप है तिप सप सप होता है सप का सन का आकार अत अत अकसन दीर्घ हो जाएगा ना क्या सूत्र अतोगुण पर रूप हो गया ऋषि शिष्यति ऋषि ईष्टति दो बन गया रुदविद मुसग्रही सपि प्रच्छ सांश्च सांश्च एव्य सन त्वाच कीतुस्त इन धातु से सन और उक्त्वा कीत हो जाएगा एव्य सन क्त्वाच क्त्वा को कीत करने क्त्वा तो कीत है किंतु नक्त्वा सेठ सेठ कुत्ता कित नहीं होता तो यह कित हो जाएगा असन भी कित हो जाएगा रुद्र धातु से सन करेंगे जैसे सन कित हो गया तो रुद्र धातु सनते इकार रेप सकार यकार सकार आदि अच्छा है यहाँ ये रूप दे दिया किसका कैसे बनना है देखो जो ऋषि ईशति और ऋषि ईशति में किसके बाद क्या बनना है पहला रूप है क्या है ईर्षि ईषति ईर्षि तत्व में पहला वर्ण क्या है ई दूसरा वर्ण क्या है र तृतीय चतुर्थ आगे किसको देख कर बोलते हो नीचे देखा ना इतने जल्दी नीचे देखो ऊपर देख रहे बोलो द्वितीय रूप लिख लो द्वितीय रूप सब लिख लो लेकर पुस्तक बंद करो द्वितीय रूप ईषति लिखो लेकर पुस्तक बंद करो ईषि ईषति ईषि ईषति लिखते पुस्तक बंद करके लिखो किसके बाद क्या बनना है ये तो सरल है किसके बाद क्या बनना है हैं पहले वाले तो सर कौन सा रूप लिखा है रूप किसका किसका जिसके लगे उसके लगे जो रूप लिखा है उसमें किसके बाद क्या बनना है बोले को ईसा दूसरे बार सौ के बाद ई तो हो गया आगे सौ के बाद स य ई स ई स स य ई स ई स ई परिषद आपकी क्या हुआ कौन सा रूप लिखा है कहाँ रूप लिखा है ये कहाँ से आ गया रूप क्यों ना कहाँ से पता चला पता देख ली कैसे पता चले रूप के बिना वर्ण लिख दिया है रुद्र धातु से सन हुआ कीत होने से गुण नहीं हुआ ईट हो गया रुदिश द्वित हो गया रुरु दिशति रुद्र क्या कहे वित सन हुआ कीत होने से गुण नहीं हुआ विविदिशति बन गया आगे धातु क्या है मुस सन ईट कीत होने से गुण नहीं मुमु शिशति आगे मुस क्या कहे ग्रह सन्नि ग्रह गुहोश्च ग्रहे गुहे रुगंताच सन इट न स्यात् ग्रह धातु गुह धातु और उगंत धातु ग्रह धातु है ग्रह धातु सेठ है अनिट है सेठ है किंतु निषेध करते सन से इट निषेध हो गया तो इट नहीं उनसे कित हो गया सन सन कित किस सूत्र से होगा हैं सन्नि ग्रह गुहोश्च कित करता है ये रुदा विदा चल रहा है क्या हनंत अच्छा ग्रह धातु इसमें रुदा विदा है सूत्र सन त्वाच कितोस्त क्या सूत्र रुद ये सूत्र से सन कित होता है कितोन से संप्रसारण होगा किस सूत्र से संप्रसारण हो गया संप्रसारण से ग्रह के हो गया गृह द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में हो जाएगा उरत संयत जी गृह अग्र ह के आगे स है स जो होता है सन सत्व सिद्धत्वात् सन के स होता है आदेश पत्र से किंतु असिद्धन से एकाच वस वस जसंत सिद्ध ग को हो जाएगा घ जिघ्री ह को हो जाएगा षडोक से क आदेश पत्र जिघ्री क्षति क्या मानेगा जिघ्री क्षति जिघ्री क्षति में धातु कहाँ थे सन छोड़ेंगे तो धातु कितने है जी घ्री क उपधा में एक है गुण होना चाहिए ना नहीं सन कित किस सूत्र से होगा हाँ जिघ्री क्षति इन सप सय सप धातु सप धातु को अब ग्रही सप सप के सन से सन कित होगा कित होने से संप्रसारण बच्चे से पे जाते नाम हो जाएगा सुप द्वित हो जाए सु सुप सति सुसुप सति आदेश प्रत्यय से सत्य हो जाएगा सुसुप सन सप्तस्य क्या दिया है सन हो गया आगे जिग्र क्षति हो गया उगंत के लिए भू धातु का दिया उगंत के लिए उसमें ये जिस ग्रही ग्रह सन्नी ग्रह गुहचाया ग्रह धातु हो गया और एक उगंत के लिए उदाहरण दिया उगंता तो गुह धातु का तो जुघु क्षति बन जाएगा उगंता बुभू सति भू सति में भू धातु से सन हुआ सन हुआ सन होने के बाद सन की नहीं हुआ तो गुण होना चाहिए सार्वता आदित्य से गुण होना चाहिए सन की तो हो सकता है किस तो से एको चल और ये क्या करेगा शनिग्रह को ईट निषेध कर दिया ईट निषेध हो गया और इको झल से हाँ तो पहले आया था बताया था अत्र शिव कीति अनेन तो न सिद्ध्यति क्योंकि तत्र कितव निषेधात कीत को परत्वात ईटागम हो जाएगा तो इको झल इतिहास प्राप्त पहले ईट हो जाएगा तो इको झल नहीं लगेगा इसलिए वो शब्द दिया थे उसमें क्या है शनिग्रह गोष्ठ चलेगा शनिग्रह गोष्ठ से क्या होगा इट निषेध हुआ इट निषेध होने के कारण कित कैसे होगा इको झल से कित हो जाएगा तो बनेगा द्वित हो गया शन्य तो बुभूषति आगे है ये हो गया शनिग्रह सपी प्रच्छ प्रच्छ का रूप दिया नहीं हम दिया आगे इसमें आ जाएगा प्रच्छ ठीक है प्रच्छ से सहन होने के बाद किरश्च पंचभ्य ये सहन को ईट प्रच्छता तो सेठ है अनिट है शांतेशु प्रच्छेक धातु सेठ है अनिट है प्रच्छे से आगे सहन पर सहन को ईट हो जाएगा एकाच बुद्धि सहन दाता से निषेध हो जाएगा ये सूत्र करता है किरश्च पंचमय सहन को ईट होगा ईटोन से प्रच्छ करे ई हुआ और सन कीत करने के लिए कोई सूत्र है ऐसा भी होता कीतों से संप्रसारण होगा किस सूत्र से प्रच्छ में रह कोरी संप्रसारण से पृच्छ हो गया द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में पौरत फिर संयत हो जाएगा पिपृच्छी सती आदेश प्रत्यय हो जाएगा पिपृच्छी सती पिपृच्छी में ई कहाँ से आया हैं किस सूत्र से हुआ हाँ आगे क्री धातु है क्री विक्षेप क्री हिंसार्थ में क्री विक्षेप नहीं है क्री धातु से सन हुआ सन होने के बाद यहाँ सन कित होने के लिए धातु ईट हो जाएगा ईट तो निश्चय है ईट सेट है ना नहीं क्री ईट निश्चित करता है कौन निश्चय करेगा हैं शनिग्रह गोश्च उगंत है उगंत निश्चित होगा तो किंतु ईट हो जाएगा इसे ईट होने से क्री को ईट हो गया ईट होने के बाद उसको क्या गुणा हो गया गुणा ईट गुणा हो गया करिश ये सन को ईट हुआ गुणा हो गया सार्वधा तार्ध तो करिश नहीं तो ईरित इधर धातु रहता अभ्यास में दित हो गया सन्यत हो जाएगा चिकरिश आदेश पत्र लगेगा चिकरिशति स में अ सप है क्या सन का है, सन का व्यय है, सब का व्यय है, सूत्र क्या लगेगा? अतो गुणे लग जाएगा जी। चिकर सती जी गृह निगरण में क्या बनेगा रूप? गृह गृह में दोनों बराबर है। और जिगली सती में ल कहाँ से आ गया? अच्छी विभाषा हो जाएगा जिगली सती। अत्र इटो दीर्घो निष्ठ, दीर्घ होता है ना वृत्त बा, दीर्घ नहीं होने का क्यों नहीं बनेगा? सन अत्र इटो दीर्घ न क्या बढ़ती है वार्तिकमिदम वृत्तो स्थितम अत्र इटो दीर्घो न इष्टि वृत्तो स्थितम भाषित न दृश्यत होता है, इतने के वार्तिक बना दिया। अच्छा यहाँ देखो दिया है सनी शब्देन्दु शेखर ऋतु, वहाँ सनईटी जो दिया है शनि ग्रह इति एकाचिति च निषेधे प्राप्ते। अच्छा यहाँ देखो क्री ग्री, क्री और ग्री दोनों में ध्रिंग आदरे ध्रिंग, ये क्री सपंचमे में जो धातु दिया है यहाँ ईट विधान किया, ईट प्राप्त था या नहीं प्राप्त था? क्री ग्री ईट प्राप्त था नहीं था? तो ये दिखा स्मी पुंग रंजोसाम शनि के सूत्र है तो नहीं एक कहाँ शनि पुंग रंजोसा शनि इतना तो तदनुत हो गया शनि भी किरति गिरतर ईट शनि विवाह यदि विकल्प प्राप्त था नित्य उदृत अंत से सेट है किंतु किरति गिरति और ईट शनि विवाह सूत्र से विकल्प प्राप्त था। रण्यु का निषेध प्राप्त था किस सूत्र से? एकाच उपदेश से अनुदाता प्राप्त होने से ईट विधान किया गया ऐसे दिया। शब्देन्द्र से कर तो शनि ग्रह गोश्चैति एकाच उपदेश अनुदाता तीचे निषेध प्राप्त वचन विदम, जो क्री ग्री के लिए भी शनि ग्रह गोश्च लग जाएगा। शनि ग्रह गोश्च क्या करेंगे? ईट निषेध करेगा और बाकी अन्यत्र एकाच उपदेश अनुदाता हो जाएगा। तो क्री ग्री के लिए ईट शनिवा विकल्प होने पर नित्य विधान किया गया ये बाल मनाकर कहते हैं। आगे स्वयं कहते हैं शब्देन्द्र से कर तो ईट शनि ग्रह गोश्चते निषेध प्राप्त हुआ तो ईट हो गया। ईट होने से चिगरी सती जिगल सद बन गया और वृत बाद अत्र ईटो न दीर्घ दीर्घो निष्ठ ये वार्तिक करके काशिका में दिया वृत्ति में। दिदरी सते दृंग धातु पूर्ववत सनय सूत्र है धातु आत्मनिपद सनंत से आत्मनिपद होगा तो दिदरी सते दृंग हो गया कित ईट हो गया नहीं तो धातु अनिट ही अनिट होने से कित होता गुणा नहीं होता ईट हुआ सेठ होने से इको झल से कित हो जाएगा कित नहीं हो तो गुणा हो जाएगा गुणवा दिदरी सते दृंग में इसी प्रकार दिदरी सते कथम उद दिधिर्षु दिधिर्षु में कैसे बनया उत्पूर्वक दिधिर्षु धृ धातु है भवादिकोर ध्रिंग ध्रिवरिति ग्रहण भुवादि मानव ध्रिंग ध्रि वहाँ हो जाएगा। ये जो किरस्य पंचमे अध्याय है ये किस गण का? तुदादि में किरत आदि बनता है तुदादि वर्ष होता है भुआदि में बन जाएगा। इको झल इगंता झलादि सन कित हो जाएगा भू धातु है इगंत है भू के आगे सन आया सन को अर्धातु संज्ञा है तो अर्धातु सीट बड़ा सीट प्राप्त है नहीं क्यों नहीं हुआ? शनि ग्रह गुहश्च ईट नहीं होने से जलंत हो गया जलादि जलादि होने से कित करने के लिए क्या सूत्र और कित होने से क्या लाभ हुआ? गुणा नहीं हुआ द्वित हो गया बुभू सती बन गया भवितुम इच्छति बुभू सती। इसमें भी सरल भू धातु का है किंतु उसमें याद रखना पड़ता है नहीं तो भूभू सत्व में क्यों ईट नहीं हुआ गुण क्यों नहीं हुआ? भू के आगे सहे सर्वधातु गुण होना चाहिए गुण कैसे निषेध होगा? कित होने से कित है सन कित है किसे कित होगा? इको जल जल क्यों हुआ जलादि कैसे मिलेगा? तो सब तो सेठ है हाँ शनि ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे दींग धातु का दींग था धातुम इच्छति दींग धातु का धातुम बनेगा कैसे धातुम बनेगा? दींग के आगे तुमन प्रत्यय करेंगे तो दे तुम होना चाहिए हाँ मीनाति मिनोति दींगाम दे पिछ धातुम इच्छति दी सन हो गया दीदी सत्य बन गया ये भी धातु धातु सेट है अनिटे अनिटे हाँ अनिटे हो तो ईट नहीं हुआ जलादि हो गया जलादि उनसे को जल हो गया कित हो गया कित उनसे गुण नहीं हुआ दिदि सती एज विषयत्व अभाव हाँ यहाँ जहाँ कीतवन से गुणवृद्धि प्राप्त नहीं हुआ एच विषय नहीं होने से मीनाति मीनोति दिंगा लपित से आत्व नहीं हुआ आत्व नहीं हुआ तो धातु मिशति कैसे बनेगा तो कहाँ आत्व नहीं हुआ नहीं कहाँ नहीं हुआ आत्मा पूछे तुमने क्या कहता है दीदी सत्य में आत्व नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ एच विषय नहीं एच विषय क्यों नहीं संकित हो गया संकित कैसे हो गया हैं इको चल अतएव सनि मीमा भूगिति सूत्रे माँ धातु पृथक मी ग्रहण कृतम सनि मीमा गुरा भलभ सूत्र आया मीमा मी और माँ दोनों को क्या क्यों मीनाति मीनोति दिंगा हम लेपित रात हो जाए तो मी को भी माँ हो जाएगा तो माँ धातु से पृथक मी ग्रहण करने से क्या प्रयोग क्यों क्या आत्व नहीं होगा मी को आत्व क्यों नहीं होगा संकित हो जाएगा तो एच विषय नहीं रहेगा नहीं तो आत्व नहीं होगा सन पर शनि सूत्र है हलंताच इक संपा धल परो झलादि संकित स्यात् इक समय से हल से पर झलादि संकित हो जाएगा गुहु संवरण धातु है सन हुआ सन होने के बाद गुह अग्र स गुह धातु हकार है सेठ अनेटे सेठ है ईट हो जाएगा कोई निषेध करने वाला सूत्र है शनि ग्रह गोच ईट नहीं हुआ नहीं होने से झलादि शन मिल गया तो हलंताच से कित हो गया कित होने से गोह धातु को गुण नहीं हुआ गोह अग्र स है गोह अग्र शन से गह को घ करने के लिए क्या सूत्र द्वित्व हो गया कोष हो गया जुघुक्षति जुघुक्षति विभिद सत्य में क्या धातु है भेदिर विदारण भिद धातु विदा से भेद तुम इच्छति सन हुआ सन होने के बाद सन कीत करने के लिए कोई सूत्र है हलंताच कीत होने से गुण नहीं हुआ तो बन गया विभित सती ध को भिद के दकार को त हो जाएगा कोई सूत्र है खरीच इक किम यक्षते हलंतात में इक संपाद हल पर यज धातु है हलंत से पर संत है किंतु ईक सही पद नहीं न उनसे कितने हुआ कितने उनसे संप्रसारण नहीं हुआ नहीं तो संप्रसारण हो जाता कित होता तो संप्रसारण होता यक्षते यज धातु है यज धातु सेठ अनिटे अनिटे अनिट उनसे ईट नहीं हुआ यक्षते यक्षत में बोलो ई कहाँ से आ गया भले ई कहाँ से आ गया धातु में तो ये नहीं है अभी सुनते हो ना नहीं सुनते हैं सन्यता आओ कोई करेगा और था क्या क्या है अभ्यास में क्या था या दीर्घ हैं हाँ जल किम विवर्धि सते वृद्धु वर्धने वृद्धवर्धन सन हुआ एक से पर वृद्ध में री उपदा में है एक में आएगा क्या री एक संप से ध है वृद्ध धातु सेठ अनिटे सेठ होने से झलादि नहीं मिला कित नहीं हुआ कित नहीं होने से गुण हो गया किस सत्य से गुण होगा हाँ अभ्यास में हो जाएगा अव सन्यत विवर्धि सते विवर्धि सत्य वृद्धु वर्धने वर्धते आत्मनपदे आत्मनपद कैसे बनेगा विवर्धि सत्य में पूर्ववत सन हल ग्रहणम जाति परम जो हल ग्रहण किया है जाति पर जाति जो हलंताच दिया एक हल हो दो हल हो तो भी हो जाएगा हलंताच इसलिए क्या हुआ त्रिहु धातु त्रिह में न और है त्रिहु हिंसायाम सन होने से हलंताच सूत्र से कीत हो गया कित उनसे त्रिय के हकार को हो जाएगा गुण नहीं हुआ कि त्रिय में गुण तो प्राप्त नहीं कित उनसे केला हुआ ये सूत्र क्या हलंता से संपाद जलाशन कित हो गया हाँ अनित्यता मल उपधा लोप नहीं हुआ अनित्यता मल उपधा कित ही तो लोप हो जाता था लोप हुआ नहीं हुआ कीत से लोप होता है ना कीत से लोप हुआ इला हुआ कीत होने से लोप हुआ नहीं तो रूप तित्रिक्षत में नकार नहीं रहा और जो कीत से लोप हो गया तो गुणा नहीं हुआ कीत है हक हो जाएगा हो ढ से ढ सड़क से क अभ्यास में सन्य तो तित्रिक्षति बन गया क्या विग्रह होगा त्रिंग ही तुम इच्छति क्या बनेगा त्रिंग ही तुम धातु सेठ है त्रिंग ही तुम इच्छति ये हुआ हलंता से विकल्प से करता है नहीं तो ऐ उगितोवा उगितोवा त्रिहु हाँ त्रिहु उदिते उदित से ईट पक्ष में अब कित नहीं हुआ कित उनसे नालोप नहीं हुआ तित्रिंग ही सति बन गया उदितोवा से हो गया आगे अज्जन गवां सनी गम धातु है आजादी से तिथि किस में त्रिहु में उदित है हाँ हाँ और अब क्या बताया था उदित वासे कित होता है उदित वासे इट विकल्प नहीं सरति श्रुति उदित वा क्या बोला था उसको देख करके बोला पुस्तक में उदित वा बताया ना कहीं सरति श्रुति से उदित उदित उदित वा सूत्र क्या करता है त्वा को विकल्प से करता है तो है आसान है ये सूत्र अप्रुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है मालूम है अप्रुत अल अल कह देंगे तो एकल सिद्धता अप्रुत अल प्रत्यय अल प्रथमांत करें तो एकल अर्थ हो गया अल कौन से एकल यदि हो सकता है इस सूत्र में एकाल क्यों कहा एकश्च सो अलच खाले अप्रुत अप्रुत अल प्रत्यय अल रूप प्रत्यय अप्रुत संज्ञा के तो अल कहेंगे तो एक वचन से एक अल होगा दो हो तो दो वचन अलो कहना चाहिए बहुवचन अलो कहना चाहिए अल कहने से एक वचन यदि सिद्ध हो जाता है एकाल में एक ग्रहण करना व्यर्थ हुआ वो ज्ञापक हो गया क्या ज्ञापक होगा अन्यत्र वर्ण ग्रहण करें तो जाति ग्रहण होगा ये भाष्य में दिया है ये पुस्तक में नहीं लिखा है अलग से अप्रुत एकाल प्रत्यय में अल इति सिद्धे एक ग्रहणाज ज्ञापकाद अन्यत्र वर्ण ग्रहणे जाति ग्रहण भवती वर्ण ग्रहण में जाति ग्रहण होगा इसलिए यहाँ जो हलंताच सूत्र से हल ग्रहण क्या वर्ण वर्ण ग्रहण करने से जाति ग्रहण हुआ जाति ग्रहण करने से क्या हुआ एक हल हो दो हल हो तो भी ग्रहण हो जाएगा अभी दम्भ आएगा दम्भ का ओम